Kasa. Środek spożywczy. Dzień dobry, to Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, Agnieszka Drost. PKP Cargo pod lupą prokuratury. Pociągi woziły węgiel zamiast zamówionych towarów. Ukraina chce polskich migów. Warszawa na razie odmawia. W Strefie Gazy przygotowania do rozpoczęcia szczepień przeciwko polio. Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w PKP Cargo SA. Chodzi o wykonywanie decyzji byłego premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie transportu importowanego węgla. Miało to spowodować szkodę na ponad 376 milionów złotych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie powierzyła sprawę stołecznej delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba mówi, że zaniechania miały polegać na braku porozumienia z ówczesnym ministrem aktywów państwowych oraz nieprzyjęciu uchwały przez PKP Cargo. Wskutek czego zaistniała konieczność zerwania lukratywnych kontraktów na transport różnych towarów. W związku z zaniechaniem kontynuowania tych kontraktów doszło do szkody w kwocie nie mniejszej niż 376 milionów złotych, która miała wynikać między innymi z utraty przychodów z wykonywanych umów. Prokurator Skiba dodał, że do tej pory przesłuchano w sprawie jedną osobę, a planowane jest przesłuchanie kilkudziesięciu osób. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją rozporządzenia dotyczącego lekcji religii. Złożyła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska na prośbę episkopatu. Zgodnie z nowymi przepisami, które wchodzą w życie 1 września, dyrektor szkoły będzie mógł połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż 7 uczniów. Kościół uważa, że rozporządzenie zawiera liczne wady prawne i nie było konsultowane ze związkami wyznaniowymi. Ukraina chciałaby, by Polska przekazała jej myśliwce MiG, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów oczekuje też, że Warszawa włączy się w obronę ukraińskiego nieba przed rosyjskimi rakietami i dronami. Wołodymyr Zełenski miał o tym rozmawiać z polskimi władzami. Ukraiński prezydent na spotkaniu z dziennikarzami był pytany o obecny wymiar pomocy wojskowej z Polski, podziękował za dotychczasowe wsparcie. Jak zaznaczył, Polska mogłaby przekazać posiadane posowieckie samoloty myśliwskie. Nam potrzebne duże wasi. Bardzo potrzebne są nam polskie MiGi, dlatego że nasi piloci nie potrzebują czasu, by być gotowym do ich obsługi. Znamy dokładną liczbę potrzebnych samolotów. Omawiałem tę sprawę z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem. Na razie niestety nie ma pozytywnej decyzji. Polska już przekazała Ukrainie co najmniej kilkanaście migów. Przekazanie kolejnych, jak wskazywały polskie władze, ale też eksperci, powinno wiązać się z zastąpieniem tych maszyn przez inne myśliwce. Izraelskie wojsko uratowało jednego z zakładników przetrzymywanych od października przez Hamas w Strefie Gazy. Tymczasem w palestyńskiej enklawie trwają przygotowania do rozpoczęcia akcji szczepień w związku z wykryciem pierwszego od 25 lat przypadku wirusa polio. Izraelskie wojsko podało, że 52-letni Kaid Farhan El-Kadi został uratowany w wyniku skomplikowanej operacji na południu Strefy Gazy. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na badania, ale jego stan jest stabilny. Uratowany zakładnik jest Beduinem, ojcem 11 dzieci, służył jako członek lokalnej Straży Bezpieczeństwa w kibucu Magen na pustyni Negev. Tymczasem w samej Strefie Gazy ponad 3000 pracowników humanitarnych, w tym przede wszystkim ONZ, przygotowują się do walki z wirusem polio, wykrytym tam po raz pierwszy od ćwierćwiecza. Mamy już szczepionki, apelujemy o spokój, apelujemy o humanitarne pauzy, które pozwolą na przeprowadzenie programu szczepień. Powiedział Sam Rose z agencji ONZ do spraw pomocy palestyńskim uchodźcom. Karol Darmoros, Polskie Radio. Portret marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa Józefa Mehofera oraz książka Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. To polskie straty wojenne, które udało się odzyskać dzięki działaniom resortu kultury. Obraz Mehofera zaginął 85 lat temu i został odnaleziony na strychu starego domu, mówi ministra kultury Hanna Wróblewska. Ten obraz został odnaleziony przez młode małżeństwo, które zakupiło nieremontowany dom. On został tam znaleziony zwinięty w rulonie. Jaka stąd dla nas taka nauka? Musimy być jakby bardzo, bardzo uważni. Również na dziełach, które odzyskujemy tutaj w Polsce, które czasem widzimy w sprzedaży. Z kolei książka Maksymiliana Goldsteina i Karola Drestnera, wydana we Lwowie w 1935 roku, została odnaleziona przez pracowników biblioteki w Berlinie. Ministerstwo Kultury prowadzi w sumie ponad 170 spraw restytucyjnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport i Norbert Michalak. Michał Probierz, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, ogłosił kadrę na wrześniowe mecze wyjazdowe elity Ligi Narodów. Polacy zagrają ze Szkocją i Chorwacją. Wśród powołanych niespodziewanie znaleźli się bramkarz Lecha Poznań, Bartosz Mrozek oraz sam pomocnicy Mateusz Bogusz z Los Angeles FC i Mateusz Kowalczyk z GKS-u Katowice. Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Powołania Michała Probierza były planowane na dziś, ale nie zakończenie piłkarskiej kariery reprezentacyjnego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. 34-latek o swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz Szczęsny zamierza się poświęcić rodzinie. W reprezentacji rozegrał 84 spotkania, zachowując w 34 z nich czyste konto. Wziął udział w 6 wielkich imprezach, 2 mundialach i 4 turniejach finałowych Mistrzostw Europy. Ostatnio był bramkarzem włoskiego Juventusu Turyn. Hubert Hurkacz za chwilę powinien rozpocząć swój mecz w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. Rywalem Polaka jest Kazach Timofiej Skatow. W pierwszej rundzie dziś zagra też Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie Rosjanka Kamila Rachimowa. Finalista US Open w Deblu w 2011 roku Marcin Matkowski spodziewa się dobrego występu Polki. Startuje chyba już tak bez takiej ogromnej presji, to na nią zawsze jest nakładana. Dla niej głównym startem roku były igrzyska, więc teraz może sobie spokojniej do startów podejść, ale na pewno 2 lata temu, przypomnijmy, wygrała tutaj w turnieju US Open, więc wie, jak tam grać, jak wygrywać. Tak naprawdę no sky's the limit, więc absolutnie nie zdziwię się, jak Iga 2 tygodnie miała puchar w swoich rękach. Z turnieju odpadli już Max Kaśnikowski, Magda Linet i Magdalena Frech. Nie dziwię się temu twojemu przejęzyczeniu, bo czasami tak jest, że ma się wrażenie, że jak grają Polacy albo Polki, to jakby cała Polska grała. Potem tak mówimy, że wygraliśmy. No tutaj w przypadku Igi Świątek to tutaj Marcin Matkowski ma rację i miejmy nadzieję, że Polka będzie triumfowała w tym turnieju oczywiście. Trzymamy kciuki oczywiście jak zawsze za panią Igę, a dzisiaj jeśli chodzi o pogodę, to przypomnę, że zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południu, okresami dłużej tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura na zachodzie i w centrum od 24 do 26 stopni Celsjusza, na wschodzie od 27 do 30 i nad morzem i w rejonach podgórskich najchłodniej od 20 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17. Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Rozmawialiśmy o lekturach, które wciągają tak, że można zapomnieć o całym świecie. Panie lektur, wróciłem niedawno do Andrzeja Stasiuka Wschód i teraz to się zupełnie inaczej czyta. Warto było sobie teraz poczytać na spokojnie. No to z pewnością lektura, do której warto wracać. 22 i 7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A to już Oasis. Ciekawa jestem, jak państwo zareagowali na wieść o ich koncertowym powrocie w przyszłym roku. Just too fast for me. No bardzo jestem ciekawa, jak tam Liam i Noel sobie radzą we wzajemnych kontaktach. Rock and Roll Star i Oasis oczywiście od 31 sierpnia będą dostępne bilety na te przyszłoroczne koncerty. Na razie ogłoszono tylko kilka w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, ale podobno planowane są także koncerty poza Europą. No ale do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać. Powraca z koncertami zespół Oasis 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. To pora na rozmowę w audycji popołudniowej dzisiaj. U ponad 70% matek, taki wstęp proszę pozwolić, że zrobię, które urodziły w Polsce dziecko w latach 2019-2024, choć im dalej w przeszłość, tym pewnie również znaleźlibyśmy dużo przykładów. Nie przeprowadzono obowiązkowej oceny ryzyka wystąpienia depresji okołoporodowej. Tak wynika z badania przeprowadzanego przez Elenę Miś, psycholożkę, autorkę badań nad zdrowiem psychicznym mam. Panią Elenę witam w popołudniowej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodam jeszcze, że pani Elena pracuje teraz jako psycholożka w domu dziecka, no ale bardzo ważny ten aspekt pracy badawczej, chociażby właśnie związany z opieką psychologiczną okołoporodową. Zanim zagłębimy się mocniej w ten temat, to chciałabym zapytać o to, jak to zgodnie z przepisami wygląda, czy powinno wyglądać teraz ten standard opieki okołoporodowej, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i tę pomoc psychologiczną czy psychiatryczną także? Standard opieki okołoporodowej aktualnie zawiera w sobie taki zapis oceny ryzyka depresji. I ta ocena musi zostać dokonana aktualnie najczęściej przez położne w takim wymiarze, jakim to mamy teraz aktualnie. I jeśli chodzi na przykład o bycie w ciąży, to dwukrotnie ciężarna powinna zostać przeprowadzona przez kwestionariusz, który te objawy depresji ma na celu wykryć. Natomiast moje doświadczenia własne oraz rozmowy z kobietami, które niedawno urodziły dziecko, skłoniły mnie do takich refleksji na temat tego, czy to jest w ogóle wykonywane regularnie. Tak? Tym bardziej, że ten standard i ten zapis oceny ryzyka depresji jest bardzo nieprecyzyjny, ponieważ co się wydarzy, kiedy ocenimy, że faktycznie ciężarna może być narażona na rozwijającą się depresję poporodową albo w ogóle zaburzenia depresyjne. Gdzie ona jest dalej kierowana? Co się z nią dzieje? To są pytania, które gdzieś tam skierowały mnie do tego, abym przeprowadziła badanie, a następnie to duże badanie, w którym wziął udział blisko 2500 kobiet, skłoniło mnie, matek, skłoniło mnie do tego, aby spróbować po prostu to zmienić. Tak, jeszcze dopowiem, że jeśli chodzi o te badania i ryzyka, oceny ryzyka wystąpienia depresji, to tak jak pani powiedziała dwukrotnie, dokładnie to jest między 11 a 14 tygodniem ciąży i 33 a 37, no i potem już po urodzeniu dziecka, prawda? Taką ewaluację tak należy wykonać. Wnioskuję, nie chciałabym wchodzić tutaj w też pani historię prywatną, ale wnioskuję, że jakieś doświadczenie, tak pani powiedziała, stało za tym, ale także obserwacje wielu kobiet. Proszę powiedzieć więcej o tym badaniu. Powiedziała pani, że w tej ankiecie jednej z nich wzięło udział 2,5 tysiąca kobiet, a to były dwa badania. I co z nich wynika? Przebadałam matki testem, który w istocie służy do tego przesiewowego wykrywania objawów depresji. Jest to test PHQ-9. Taki test również może otrzymać właśnie ciężarna podczas tej oceny. Natomiast to nie jest jedyny test. Ich jest kilka i one są trafne i rzetelne. Jak najbardziej można z nich korzystać. Ja przebadałam matki w różnym wieku i matki dzieci w różnym wieku. To było gdzieś na początku kwietnia tego roku. I w tym badaniu wynik oczywiście każdy test posiada swój punkt odcięcia, czyli moment, w którym sygnalizuje się już nam, że taką kobietę, taką osobę, bo to wszystkich można tym przebadać, należałoby już gdzieś skierować albo zlecić konsultację psychiatryczną lub psychologiczną. No i taki punkt odcięcia tak zwany osiągnęło blisko 76% kobiet. Na 2,5 tysiąca jest to dość miażdżący wynik. To jest alarmujące rzeczywiście, tak. Tak, i szybko zorientowałam się, że w zasadzie to tak w połączeniu z moimi doświadczeniami własnymi jako mama, bardzo dużo objawów depresji wśród matek i matek małych dzieci na samym początku jest mylonych z takim typowym macierzyństwem. Coś, co społecznie widzimy jako, wiadomo, matka musi być wiecznie zmęczona, nie śpi, nie dojada, tak. nie je regularnie. Natomiast jest to taka cienka granica, która mam wrażenie, że została przeoczona i niedoprecyzowana, co mnie najbardziej w tym momencie interesuje, globalnie w ujęciu tej ochrony zdrowia psychicznego każdej matki. Ponieważ ta ocena w ogóle nie prowadzi do niczego, do żadnych dalszych kroków, jeśli chodzi o w tym momencie ciężarną, która by miała taki test wykonać, osiągnęłaby ten punkt odcięcia i nic. Po prostu ten kwestionariusz jest wsadzany gdzieś w stertę papierów najczęściej, niestety, i po prostu zostawiony samą sobie. Jeszcze w pani wypowiedziach, które można znaleźć też w internecie, bardzo z wielkimi emocjami pani o tym mówi także. To są niesamowicie ważne sprawy, bo tutaj to jest jedna z tych przestrzeni, w której kobieta w ciąży, czy kobieta w okresie okołoporodowym, czy tuż po porodzie musi się czuć bezpiecznie. Tymczasem pojawiają się takie informacje o tych mitach na temat zdrowia psychicznego, ale także tej opieki, że jeśli źle się wypełni tę ankietę, ten kwestionariusz, to może coś złego się wydarzyć. Możemy zostać źle ocenione jako matki. Może pani trochę o tym więcej powiedzieć? Jest, to prawda. Jest, krąży wokół w ogóle tej oceny ryzyka depresji bardzo dużo mitów i też niestety bardzo dużo nadużyć właśnie przez to, że to nie jest doprecyzowane. Mamy opowiadają, że położna albo lekarz powiedzieli im, że jak źle wypełnią ten test, to zabiorą im dziecko. Będą mieć ścisły nadzór, będą mieć problemy. Przecież to jest też okupione taką mitologią, że przecież każda z nas to ma. A to jest nieprawda, bo nie każda z nas choruje na depresję. I nie każda z nas ma takie nasilone objawy i ten stopień związany z tą destabilizacją poczucia bezpieczeństwa jest po prostu zatrważający, ponieważ taka mama ma w skrócie jeden wielki przekaz aktualnie. Jesteś zostawiona sama sobie, masz sobie poradzić, bo inni sobie radzą i tyle. No właśnie. To jest przekaz, który z pewnością nie jest wystarczający. Natomiast jeśli mówimy też o liczbach, to jak się układają te statystyki, jeśli chodzi o to rzeczywiście, ile kobiet cierpi na depresję poporodową? Ile to jest procent? Mówi się, że to jest, są różne badania na ten temat, natomiast ustaliło się, utarło się, że jest to pomiędzy 15-20%. Natomiast doszłam do wielu publikacji, które alarmują wręcz, że ten wynik może być dużo, dużo wyższy, ponieważ te objawy są po prostu bagatelizowane. Właśnie przez to, że istnieje to przeświadczenie, że macierzyństwo ma tak wyglądać, że ty masz cierpieć, masz czuć się. Ten test PHQ-9, którym przebadałam kobiety, ma takie bardzo trudne pytanie. Jak często czujesz, że zawiodłaś siebie i bliskich? I myślę, że to jest takie pytanie prosto w matki, które cały czas są z tym poczuciem winy gdzieś tam z tyłu głowy, które cały czas winią się o to, że na przykład teraz są w cudzysłowie oczywiście słabe i odbierają to jako słabość, o której nie można nikomu mówić, bo trzeba zacisnąć zęby. I takie matki nie pójdą do psychologa. A czasami, gdyby takie mamy dostały do poradni zdrowia psychicznego skierowanie ze względu na swój zły wynik testu, na przykład skala EDPS, to jest jeden z takich kwestionariuszy, albo kwestionariusz PHQ-9, usłyszałaby w szpitalu po stracie swojego dziecka kilka zdań, które pomogą jej stanąć na nogi, albo przynajmniej powziąć kroki, żeby zadbać o siebie i o swoje zdrowie psychiczne, myślę, że to macierzyństwo mogłoby w Polsce inaczej wyglądać. I mity przede wszystkim nie byłyby tak aktualne. Tak, pani Elena Miś, przypomnę, psycholożka, autorka badań na temat zdrowia psychicznego MAM, jest naszą gościnią w audycji popołudniowej. Chciałam teraz zapytać o to, do czego mogą te badania doprowadzić, bo już trochę więcej się o tym mówi, także dzięki pani inicjatywie i także dzięki inicjatywie organizacji, z którymi pani współpracuje, więc badania przeprowadzała pani, powiedziała pani, w kwietniu. I co się teraz wokół nich dzieje i do czego chciałaby pani doprowadzić? Oczywiście sama petycja zakłada wsparcie obligatoryjnym tutaj użyte to słowo jest w kontekście dotyczącym wszystkich kobiet. Tak, pani Eleno, matek. Teraz wejdę słowo, bo jeszcze musimy powiedzieć o petycji, bo chyba jeszcze nie powiedziałyśmy o petycji. To jest bardzo ważne. Oczywiście. No to ja może rozwinę po prostu. Bardzo proszę. sprawę tej petycji, ponieważ właśnie to badanie doprowadziło mnie do zapoczątkowania tej petycji, ponieważ ona też już żyje tymi wszystkimi podpisami i historiami kilkunastu tysięcy kobiet, które postanowiły podzielić się swoją własną historią macierzyństwa i swoją historią często też depresji poporodowej. I myślę, że te moje badanie może mieć, szczególnie w ujęciu wczorajszego spotkania, które miałam z Polskim Towarzystwem Położnych i z panią profesor Beatą Piętą, która też widzi skalę tego problemu i też chce coś z tym zrobić, żebyśmy większy nacisk kładli na po pierwsze psychoedukację ciężarnych i po porodzie, żeby po porodzie, jak dostajemy te wszystkie cudowne broszury dzidziusiów i o tym, jak pielęgnować pępek noworodka, żeby też było o depresji poporodowej, o tym, jakie są zagrożenia, o tym, że mężczyźni też na nią chorują, żeby ciężarna i kobieta w połogu mogła wyjść ze szpitala z takim wyposażeniem, że wie, gdzie się udać, co z tym zrobić i gdzie jest ta cienka granica, w której powinna wszcząć alarm, że tak powiem to w skrócie. Teraz jeszcze więc pani myślę, że to moje badanie. Oczywiście. To badanie rzeczywiście na pewno przyczyniło się w dużym stopniu do tego, że ta świadomość, która pewnie gdzieś tam jest, ale została skumulowana, natomiast już musimy teraz postawić kropkę. Poproszę jeszcze na koniec o informację o tym, gdzie można znaleźć informację, gdyby ktoś jeszcze chciał się podzielić swoją historią z panią. Na tej najbardziej popularnej stronie do publikacji petycji, petycja online, jest ona wciąż dostępna, wciąż można ją podpisać. Podpisało ją już ponad 26 tysięcy osób. Również na moich social mediach, na Instagramie i na TikToku po wpisaniu Elena Miś powinnam wyskoczyć. W bio są do tego linki i tam można petycję podpisać i podzielić się tą swoją historią, a ja te wszystkie historie wydrukuję i złożę, mam nadzieję, w Ministerstwie Zdrowia. To teraz będziemy śledzić tę pani drogę. Elena Miś, psycholożka, autorka badań nad zdrowiem psychicznym MAM, no i także autorka tej petycji w sprawie obligatoryjnej opieki psychologicznej okołoporodowej. Pani Eleno, bardzo dziękuję za spotkanie i jestem przekonana, że będziemy wracać do tego tematu. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru. Do usłyszenia. Lola Young teraz, Flicker of Light. Flicker of Light i Lola Young. Tę piosenkę znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Ogłoszenie społeczne. Gorąco zapraszam małych i dużych do Poznania na Stary Rynek w niedzielę 1 września. O godzinie 12 rozpocznie się tam ważne wydarzenie Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei otwierające miesiąc świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Kto zna książkową Ciocię Jadzie, będzie miał okazję poznać ją osobiście. Planujemy dużo mądrej zabawy, rozmów i wzruszeń. Zapraszamy. Ciocia Jadzia i jej przyjaciele.

trakcie jestem czytania wspomnienia o Ryśku Rydlu. Ta książka potrafiła mnie wciągnąć niesamowicie. Nawet ten nie był potrzebny do godziny 3-4 nad ranem. Proszę o więcej takich zwierzeń. 22 i 7 trójek to nasz numer i zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A to jest zespół Alabama Shakes. Don't Wanna Fight. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Autor podarował mi tą książkę. W sobotę ją dzisiaj skończyłem, Cyklon Przemysława Semczuka. Książka jest tak niesamowita, że w starszym wieku zakończyłem ją jednym ciurkiem. 300 stron. Imponujące, sam się sobie dziwię, bo zazwyczaj tak długo tylko potrafię grać na fortepianie. Wakacje między 7. a 8. klasą wziąłem się za trylogię. Łyknąłem ją w wakacje, całą trylogię. Natomiast jeden fragment. Któregoś dnia, wracając wieczorem po graniu w piłkę, siadłem przy biurku, zacząłem czytać, czytam. To był fragment, kiedy Zagłoba z Heleną uciekali przed Bohunem. W pewnym momencie do pokoju wchodzi babcia. Wnusiu, a co ty robisz? Książkę sobie czytam. Wnusiu, ale jest 3 nad ranem. Ta 3 nad ranem, ona się wydaje tutaj kluczowa. Mnie się też tak zdarzyło kończyć się. To chyba była akurat trylogia Millennium Steve'a Larsona. Tak było, proszę Państwa. 22.7 Trójek. Czekam na kolejne książkowe opowieści, ale nie tylko, bo jak Państwo pamiętają, telefon nasz czynny w każdej sprawie, no i adres mailowy zd@polskieradio.pl również do Państwa dyspozycji. A teraz będzie jeszcze jeden scenariusz, który zapowiadałam. Raczej Barejowski niż Woody'ego Allena, bo to pytanie warto tutaj zadać. PRL wiecznie żywy? No właśnie, w jednym z warszawskich urzędów od dłuższego czasu kwitł handel numerkami. Teraz się to wszystko wyjaśni. Teraz po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich tak zwane koniki w tym urzędzie będą musiały znaleźć sobie nową pracę, a uczciwi mieszkańcy stolicy nie będą już musieli koczować całą noc pod urzędem tylko po to, żeby zarejestrować pojazd. No bo tak to właśnie wyglądało. Aby i tak na koniec odejść z kwitkiem. Józef Niewiarowski to wszystko wyjaśni. Po prostu Bareja. Patrz, gdzie stał! Pan, co się gapisz, do ciebie mówię! Oprócz ciągnących się w nieskończoność kolejek, dodatkowo stanie w kolejkach za pieniądze. Meble ja ci załatwię. Przecież ja nie za siebie stoję. Człowiek w płasie, wiesz, nie można tak. Trzeba być solidnym. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga cudzoziemca, który chciał zarejestrować samochód, pisze Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga na proceder handlu numerkami pod Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jeszcze w ostatni piątek do urzędu stały długie kolejki. Kwitł handel numerkami, a obywatel Włoch, który zgłosił się do RPO, koczował pod urzędem całą noc. To miejsce jest jedną wielką katastrofą. Przyjeżdżam z chłopakiem obcokrajowcem od 2 tygodni i dopiero po 2 tygodniach załapaliśmy się na numer. Pisze internautka. Biuro RPO występuje do dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich o zbadanie problemu, ustosunkowanie się do zarzutów wnioskodawcy oraz rozważenie konieczności zmian w organizacji biura dla zapobieżenia problemowi. Był pan tu już wcześniej? Tak. Większe kolejki, mniejsze, takie same? To teraz mniejsze, ale było dużo. A ile osób potrafiło stać w takiej kolejce? No teraz 6 osób, ale jak pamiętam był mogę rok temu, to było 30. Po interwencji rzecznika nagły zwrot o 180 stopni. W jakim stanie jest państwo polskie? Andrzej Sadowski, ekonomista. Gdzie dopiero interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich powoduje tak oczywistą i banalną optymalizację wykorzystania zasobów, które znajdują się po stronie administracji publicznej? To dobre pytanie, szczególnie, że to nie pierwsze miejsce, w którym cudzoziemcy, aby załatwić swoje sprawy, muszą albo przychodzić regularnie do urzędu z nadzieją, że tym razem nie zabraknie dla nich numerków, albo po prostu kupić sobie miejsce w kolejce. Trzeba wstać przed 6 rano i wyczekiwać nastania pełnej godziny. Wtedy w terminarzu wizyt pojawi się jeden, jedyny wolny dzień na bieżący i przyszły miesiąc, na który można się zarejestrować. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bo już o godzinie 6.15 jest po zawodach. Czasami jeszcze wcześniej. Pisze do redakcji Głosu Szczecińskiego czytelnik. Wielokrotnie proponowaliśmy urzędom, żeby na przykład przenosić pracowników z działów, które akurat nie mają dużego obłożenia, tam gdzie jest zwiększone zainteresowanie interesantów załatwieniem jakiejś sprawy. I stąd nadal trwają w trzecie RP kolejki, handel czasem w dostępie do urzędów. W internecie roi się od grup, które chętnie pomogą z rejestracją, oczywiście za opłatą. Tu chodzi o Wielkopolski Urząd do Spraw Cudzoziemców i wydawanie kart pobytu. W przypadku warszawskiego urzędu chodziło o rejestrację pojazdu dla cudzoziemców. Kiedy po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa poinformowała, że cudzoziemcy będą mogli zarejestrować pojazd we wszystkich 18 dzielnicach, problem się rozwiązał, a handel całkowicie zakończył. Spotkał się pan z czymś takim, że sprzedawali numerki? Nie, takiego nie widzę takiego. O doświadczeniu migrantów i migrantek, problemach, jakie napotykają w Polsce i o rozwiązaniach, jakie im proponuje polskie państwo, więcej dzisiaj w Klubie Trójki o godzinie 25. Zapraszam w imieniu Agnieszki Obszańskiej. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od

powodują olbrzymie zawirowania na rynku inwestycji mieszkaniowych, na rynku kredytowym i deweloperzy muszą być gotowi z pewną liczbą rozpoczętych budów na tego typu okazje. Przyzna pan, że to jednak jest kuriozalna sytuacja, jeżeli deweloper chce zarabiać 50% marży, bo to powoduje, że ceny na rynku nieruchomości rosną w sposób nieprzewidywalny. Rzeczywiście marża 50% jest marżą wysoką i być może się trafia, ale pamiętajmy, że to jest marża za 3 lub 4 lata aktywności. 48% marży to trochę wysoko. Brzmi wysoko, natomiast prawda tkwi w szczegółach, bo te 48% oczywiście jest w naszym sprawozdaniu finansowym, natomiast dotyczy jednego wyłącznie projektu. Andrzej Gutowski, członek zarządu Ronson Development. Co więcej, jednej fazy tego projektu. Jak ktoś przeczyta dobrze nasze sprawozdanie finansowe, to zauważy, że na tym projekcie, który trwa już bodajże od 8 lat, pierwszy etap tej inwestycji zrealizowaliśmy na marży 15%, drugi etap na marży 22%, trzeci 24%. Po wielu, wielu latach pracy nad tym projektem, to jest projekt wieloetapowy w Ursusie Warszawskim, no rzeczywiście osiągnęliśmy dość wysoką marżę. Temu sprzyjał rynek, temu sprzyjały dość wysokie ceny gruntów. Kwota ponad 48% marży jest kwotą dla niektórych wręcz zawrotną. Zgadzam się, że jest to odchył od pewnej przeciętnej, bo ta marża netto dla deweloperów giełdowych to jest około 17-18% w zeszłym roku. Patryk Kozierkiewicz, radca prawny, Polski Związek Firm Deweloperskich. I to już brzmi bardziej rozsądnie dla przeciętnego odbiorcy. Przykładem projektów, które mają marżę na dosyć solidnym poziomie, na przykład 30%, są projekty premium. To jest segment bardzo drogich inwestycji, bardzo drogich nieruchomości, gdzie rzeczywiście ta marża jest proporcjonalnie wyższa niż w segmencie popularnym. Płacimy za bardzo dobrą lokalizację, płacimy za bardzo dobry standard, natomiast też musimy pamiętać, że takie inwestycje są kierowane do konkretnego nabywcy, który najczęściej jest nabywcą gotówkowym i na takie mieszkanie go stać. Takie są niestety prawa rynku. Jeżeli widać, że będzie tutaj duże wzmocnienie ze strony państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, no deweloperzy starają się odpowiednio zmaksymalizować swoje zyski. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Te podwyżki w dużej mierze utożsamiamy jednak z realizacją programów wspierających budownictwo mieszkaniowe. W normalnych warunkach rynkowych, jeżeli tutaj nie mamy żadnego wsparcia ze strony państwa, jeśli chodzi o płatność rat kredytowych, to jednak deweloperzy muszą polegać wyłącznie na normalnej zdolności kredytowej Polaków przy wsparciu normalnym kredytem bankowym. Dlatego zakładam, że jednak te marże powinny się unormować w najbliższym czasie. Wiele osób, które decydują się na zakup własnego M, mówią, idę tam, gdzie będzie taniej. A skoro ten deweloper wybuduje z marżą 48%, no to albo chce mnie naciągnąć na finanse, albo chce bardzo dużo zarobić. To dotyczy rzeczywiście jednego projektu i zdarzenia, które jest zdarzeniem, myślę, że jednorazowym. Czy w związku z tym, że państwo wypracowali tak duży zysk, podzielicie się częścią zysku z nabywcami tych mieszkań? Z nabywcami nie. Natomiast naszym akcjonariuszem tak, bo tak stanowi prawo. A w Polsce jest ponad 320 deweloperów zrzeszonych tylko w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Zdaniem deweloperów dosypywanie pieniędzy przez rząd na dofinansowania zakupu mieszkań nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo jak każdy będzie mógł kupić mieszkanie ze wsparciem, to może napędzać podwyżki cen nieruchomości. A sprawą zajął się Jacek Frenzel. Trouble time.